إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون إن وجب الله نكوسيني كما النبي قصى كيوسيا مانز كيوسيا نفسيا وسباب حقيقة يمام ومفوز ولي ومشاو الله سبحانه وتعالى كما النبي فهم تمشتكو ورب موجة كتكمويزي ورمضان na haikubakia isipokuwa robo tatu. Unaweza kuona kwamba tumefunga siku chache, robo moja tu. Warubu kathirun. Robo hii ndani ya mwezi wa Ramadhani ni nyingi mno. Kwa yule ambaye anafahamu yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka ndani ya Ramadhani من الخير والفضيلة كتك خير نفضيلة زل زقوان ينجي وقتزام يالي ما فنقف ياكي يمبو يممتوكي زي كتك فيلي يمبو إنا تكيكانا يي آوي نينا تكيكانا نمنغاني يفاني كتك مويز ورمضان نقتزام يالي يمبو يميادريك بس نفجهونا أكاجيونا akakhalisisha nia yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa robo hii ambayo inamalizika ni nyingi sana. Zilizobakia ni robo tatu. Ili tuzidiriki vile ambavyo inatakikana ni lazima turudi tuangalie wema wetu waliotangulia namna gani walikuwa hasa katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Qur'an, mwezi wa subra, shahru al-qiyami wa siyami, mwezi wa kisimamo pamoja na funga. Kwa sababu hivi ndio alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam fi ma sahhan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يلي ليفونغ رمضان هل يكوامين نكتراجي ملبوياك إيمانا بفرضيته أكاميني إلي فرضياك طيبة في نفسه غير مستقل هل يكويس وزورك كنفسياك تينا إكاوا غير مستثقل لصيامه حيث يزيد تقولك فنقك واكي ولا هون يريف وزيل سكوزاك هو يغفر له ما تقدم من ذنبه أتسامهيو يالي يلي يتنغلي كتك مذنبياك نيولي يلي يسمام كتك مويزي ورمضان هيفيو هيفيو كما يلي يلي يسمام كتك وسيك وقدر وسيك ومكدريو إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أتسامهيو هي يلي يلي يتنغلي كتك مذنبياك هذه نكتك خير ذا الله نكتك فضيلة ذا الله أمبازو أمزي جعلي دنيا مزهو مزي وقرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مزي ورمضان ديو مزي أمبازو يمترمش ونانياك قرآن نيوونغوف قوات هدى للناس وبينات من الهدى نني أبينيف كتك ونغوف والفرقان نني أفمنوز قرآنه نفمنوه بين حق وباطل مباكا وكليلي ونكل فهم هلي وما ويتوا ليتنغليا وكاوا نيسوما قرآن كتك ميز ورمضان كينيومين إلي كويدايا وكتك ميز سيخوة رمضان لو كما تزيانغليا أثر أماز زمثبيتي kwa wanafunzi wa masahaba na al-a'imma rahimahumullahu jami'an walipokuwa kisoma Qur'an yale yanayopokelewa kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah kwamba yeye akihitimisha katika mwezi wa Ramadhan Qur'ani mara 60 kadhalika al-Imam Malik akiacha durusi zake katika mwezi wa Ramadhan na akizama katika kuisoma Qur'an na wengineo katika wema waliotangulia mpaka yule ambaye atakayeangalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika katazo la kuhitimisha Qur'an chini ya siku tatu atasema itakuwaje hawa wana uongofu gani mbona wameacha muongozo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wao wakafanya zaidi na zaidi ya vile ambavyo alivyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nini wahitimishe Qur'an namna hii ikapelekea wale ambao wana uvivu katika matendo wakasema basi mimi nantosha hitima zangu mbili au moja au tatu lakini sizidishi zaidi ya hivyo kwa sababu ya makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lakini al-Imam ibn Rajab rahimahullah al-Hambali katika lataif al-ma'arif rahimahullah ta'ala akasema wa innama ورد النهي عن قراءة القرآن في ثلاث حقيقة يلي يكوجا كتك كتازو لكسوم قرآن ناني يسكتات أكسما على المداومة عليه نكتك كول قدوم كتك يمهيل إكوامت يقدوم قاك كلا سكتات أم اختمش كلا سكتات أم اختمش كلا سكتات yani hazizidi hapo nizaje kupungua anahitimisha Qur'an hili katazo limekuja kwa huyu ambaye yeye ni mwenye kudumu ala almudawamati ala dhalik kwa yule ambaye anayedumu katika jambo hilo wa amma fil awqati almufaddalati ka shahri ramadhana ama katika zile nyakati ambazo zimefadhalishwa kama katika mwezi wa ramadhan hususan allayali يطلب فيه ليلة القدر حسهاسا كتك يالما السك ومايو نانياك كنا تفوت وولو السك ومقدريو ولو السك أماو لو السك ومقدريو وفي الأماكن المفضلة كمكة نفيل فيل كتك مينيو أمايو يمفضلشوا كما فيل مكة مكة المكرمة لمن دخلها kwa yule ambaye ameingia Makka, wa huwa ghairu min ahliha, na yeye si katika watu wa mji wa Makka. Fayustahabu al-iktharu fiha min tilawati al-Qur'ani was-sawm. Fayustahabu, panapendezeshwa, al-iktharu fiha, panapendezeshwa kukithirisha ndani yake, min tilawati al-Qur'an, katika kusoma Qur'an, ightinaman lizamani wal makan, kwa ajili ya kuchuma faida za wakati na sehemu, yani wakati uliofadhilishwa kadhalika na sehemu iliyofadhilishwa. Kubwa ni kuangalia muongozo wema waliotangulia walikuwaje. Kwa hiyo madamu kwamba huu ni katika wakati ambao uliofadhilishwa na ukaitwa ni mwezi ambao Qur'an ndani yake imeteremshwa, basi katika kukithirisha ni jambo ambalo limependezeshwa. Hii inatufunza nini? Kwamba sisi yatakikana tuangalie wema waliotangulia, muongozo wao na mwenendo wao katika mwezi huu, wao wakikithirisha sana katika kusoma Qur'an. Tuone kwamba hii robo moja tuliyoitumia tukasoma tulichosoma, kwa yule aliyehitimisha au yule ambaye bado yupo safarini ana thuluthi moja ya Qur'an, au tayari ameshafika katika thuluthi mbili, aone kwamba bado hebu azidishe na kuzidisha, kwa sababu ni katika ule wakati ambao ndani yake kuna fadhila zilizokuwa nyingi. Hili ni jambo la kwanza. Kadhalika katika jambo nyingine ambalo walikuwa nalo wema waliotangulia katika mwezi wa Ramadhani ni kukithirisha katika kufanya wema, iktidaa min rasuli sallallahu alayhi wasallam, katika kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale ambayo ameyapokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala katika sahihi zao kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas anasimulia kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas bil khair, alikuwa mtume wa Allah sala na salam ni mtu mkarimu zaidi wa khair. Ajwada an-nas bil khair wal judu inma yakunu bil infaqi wal badli wal ikram kama qala al ulama. Wema unakuwa ni kwa kutoa matumizi na kukirimu watu min ghairi sualin, pasi na kuomba, wewe ukawa unawapa tu, wewe ukawa unatoa tu, wewe ukawa unapeleka matumizi. Hadha huwa aljudu, huo ndio ukarimu. Kwa hiyo wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair, alikuwa ni mtu mkarimu zaidi wa khairi. Wakana ajwada ma yakunu fi ramadhana, alikuwa mtume mkarimu zaidi anavyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Hina yatihi jibrilu, wakati ambao anamjia yeye Jibril, fayuriduhu alqur'ana, anasomea naye au anamsomea Qur'an. Jibril anasoma, mtume anasoma, Jibril anasikiliza. Je, hivi ndio ilivyoteremka kwake? Hili lilikuwa ni jambo ambalo kila mwaka anakuja Jibril mara moja. Lakini ulipokuwa ule mwaka ambao mtume anakuva, Jibril alikuja mara mbili kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anafanya hivyo Jibril kila usiku, hatta yansalikha Ramadhani, mpaka inamalizika Ramadhan, hatta yansalikha, mpaka mwezi ule unamalizika. Jibril ikawa hiyo ndo kazi yake, anamsikiliza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa idha lakiyahu Jibril, ikawa Jibril anapokutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada bil khair, anakuwa ni mkarimu zaidi wa khair, min arrihi almursala, kuliko upepo uliotumwa na Allah kuleta mvua na kuleta rehma, mkarimu zaidi kuliko upepo ambao umetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye yeye ni kiigizo kwetu sisi katika mwezi wa Ramadhani, ukarimu wake ulikuwa ni wenye kuzidi mno. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah akayapokea maneno kutoka kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akisema kwamba uhibbu li rajulin az-ziyadata biljudi fi shahri Ramadhana, mimi nampenda mtu ambaye napenda kwa mtu kuzidisha kufanya wema na ukarimu katika mwezi wa Ramadhani, iktidaan birrasuli sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya kumwiga mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihajati nnasi fihi ila masalihihim, na ile haja ya watu ambayo ipo katika jambo la kukirimiwa katika masalihi yao. Wakadhalika walitashaghuli kathiri minhum bisiyami wassalati, na kushughulika wengi katika watu katika mwezi wa Ramadhani katika jambo la kufunga na jambo la kusali. An makasibihim, wakaacha yale machumo yao walikuwa chuma kama ilivyokuwa kawaida yao. Wanashughulishwa zaidi katika kusoma Qur'an, wanashughulishwa zaidi na funga yao, wanashughulishwa zaidi na swala kuzipatiliza katika nyakati zake na jamaa, kadhalika na kuzidisha katika swala za sunna. Hawa hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliotangulia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo siku zilizopita ilipaswa tuzitumie katika namna hii, na siku zijazo yatakikana tuzidishe na tuzidishe na tuzidishe. Tukiangalia jambo la kusimama katika mwezi wa Ramadhani, qiyamu Ramadhani bi salati tarawih, kwa kusali sala ya tarawih, ambayo ni sala ambayo ameisunisha mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi sahih kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qama bi ashabihi thalatha layali wa fi ath-thalith aw ar-rabi' lam yusalli. Mtume wa Allah alisimama na masahaba wake kwa siku tatu pamoja mtume anawasalisha, na namna alivyokuwa akisali na namna waliokuwa kimalizisha kisimamo chao ulikuwa ni wakati mrefu. Siku ya kwanza ilikuwa afadhali kuliko siku ya pili, na siku ya pili una uafadhali kuliko siku ya tatu, mpaka baadhi ya masahaba wakasema tulidhani kwamba pia dako tutakosa. Kwa hiyo alisimama pamoja nao kuswali qiyamu Ramadhani, qiyamu Ramadhan salatu tarawih kwa muda wa siku tatu. Lakini ilipofika siku ya tatu au ya nne mtume hakutoka, watu wakawa wanaambizana, wakakusanyika msikitini, wakajazana. Lakini alivyokuja kuulizwa baadaye akasema inni khashitu an yufradha alaykum, mimi niliogopa kufaradhishwa kisimamo hichi, swala hii kufaradhishwa dhidi yenu, nyinyi msiweze. Likabakia jambo hivyo hivyo katika muda aliyobakia katika khilafa ya Abu Bakar. Tufahamu namna alivyoshughulishwa miaka miwili na khilafa katika watu walioritad na walioacha kutoa zaka, miaka miwili iliyokuwa na shughuli nyingi sana kwake, mambo mengine hakuyasimamia, mambo kama haya, jambo la kuikusanya Qur'an katika msahafu mmoja. Lakini alipokuja Umar, jambo hili akalirejesha kama vile alivyofanya mtume, yeye kwa kuweka maimamu wawili kama ilivyothibiti katika sahihi kwamba amara Umar radhiyallahu ta'ala anhu Ubay bin Ka'b wa Tamim al-Dari radhiyallahu ta'ala anhuma an yaquma linnas, an yaquma binnas, aliwaamrisha wasimame kusimama kuwaongoza watu, ala 11 rak'atan, kwenye rak'a 11, ndio riwaya ambayo imethibiti. Fakharaja dhata yawmin, Umar akatoka siku moja, alipotoka akawaona watu, ra'an nasa yusallun, akawaona watu wanaswali. Faqala ni'matil bid'atu hadhihi, akasema huu ni mwanzo mzuri ulioje huu, wala haina maana kwamba huu ni uzushi mzuri ulioje, kwamba Umar kazusha jambo ambalo halipo katika dini, kama watu wanavyodhani, watu ambao wamepinda na kuacha njia ya sawa sawa wakimzungumza Umar kwa maneno yaliyokuwa mabaya. Hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kufuata mwongozo wake na mwongozo wa makhalifa wake waongofu. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. عباد الله صلاة لقيام رمضان صلاة التراويح تمهونا kwamba ni jambo ambalo alilifanya na alisali mtume sallallahu alayhi wasallam, tena kwa jamaa, tena na masahaba wake, tena ndani ya msikiti wake. Fadhila juu ya fadhila juu ya fadhila. Hakuna asiyefahamu daraja ya mtume na fadhila zake, hakuna asiyefahamu ubora na fadhila za masahaba isipokuwa yule aliyejaa chuki katika kifua chake, chuki katika ulimi wake, akiwazungumza kwa dharau anapowataja masahaba wa mtume, bwana mmoja bwana mmoja, huyu bwana gani? Hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, wengi wao wakiwa hai, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah amewaridhia wao na wao watamridhia yeye. Hii ni Qur'an, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Umar radhiyallahu ta'ala anhu wakati wake tayari sheria faradhi halifaradhishi tena, kile ambacho kilichopo ni kuhuisha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na kufuata muongozo wake mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kufuata muongozo wa makhalifa wake, kwa sababu mtume aliamrisha hili: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu baada yangu mimi. Al-Imam al-Mubarak Kafuri rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa anaisherehesha hadithi hii, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, na sunna ya makhalifa wangu waongofu baada yangu, akasema laysa al-muradu bi sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, haikuwa makusudio ya sunna ya makhalifa waongofu, illa isipokuwa tariqatuhum al-muwafiqatu li tariqatihi sallallahu alayhi wasallam. Sunna ya makhalifa waongofu haikuwa ni kitu chengine chochote isipokuwa ni ile njia yao ambayo inawafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuwa mtume aliyewakusanya masahaba siku tatu msikitini anawasalisha ndani ya kiamu Ramadhan, ndani ya salatu tarawih, hii ni sala ya tarawih kwa hadithi ya Aisha, salla bi arba'in, mtume alisali rak'a nne. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulize kuhusu uzuri wake na urefu wake. Kisha akaswali tena rak'a nne, baada ya nne mtume kapumzika, kisha akaswali tena nne. Aisha radhiyallahu ta'ala an ummul mu'minin akasema fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulize kuhusu uzuri wake na urefu wake. Kisha akaswali rak'a tatu. Huyu mtume sallallahu alayhi wa sallam, Umar alipokuja kaisunisha sunna hii hii, akawaeka yeye maimamu wawili kuliongoza hili. Ukisema bwana mtume alikuwa peke yake, kwani wewe hujui kwamba mtume haongozwi? Yeye ndio mwenye kuwaongoza watu, yeye ndio imamul mursalin. Haya kadhalika, hebu tuyaangalie katika hili maneno bado ya wanawachuoni wanayazungumzaje kuhusu sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Mulla Ali al-Qari rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Mirqat akasema maneno ya mtume, fa alaykum bi sunnati ay bi tariqati ath-thabitati anni wajiban wa aw manduban, wajibu wenu kulazimiana na mwenendo wangu, akasema ni njia yangu iliyothibiti, kwa sababu si kila inayoitwa sunna imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ile njia yangu ambayo imethibiti kutoka kwangu, ikiwa ni ya wajibu au ile ambayo imependezeshwa. Wewe usiseme ah, kwani hili limesunishwa kwa wajibu au kwa kupendezeshwa, maadamu sunna wewe papia tu. Hicho ndio kiigizo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Halafu baada ya malezo hayo akataja al-Qari rahimahullahu ta'ala wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, akasema rahmatullahi ta'ala alayhim fa innahum lam ya'malu illa bi sunnatihi, wao hawakutenda wala kufanya isipokuwa sunna yake, sunna yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Fal idafatu ilayhim, ama kuegemezwa sunna kwa makhalifa wa uongofu, imma li'amalihim biha, imma ni kwa sababu ya kule kuifanyia kazi kwao sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, au li'istimbatihim wa ikhtiyarihim iyaha, au kule kuchimbua kwake hukumu na hikma na ilmu inayopatikana katika mafunzo ya mtume na kuichagua kwao ikawa huo ndio mwenendo wao. Kwa hiyo ukiuliza maimamu wawili aliyeka Umar ni katika istimbati yake radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu yeye ni katika wale ambao waliokuwa wanastahiki kuwa wao ni mujtahidun, ukiachia mbali maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa maneno ya wale waliopotea, nazungumza haya kwa sababu ya audio moja inayotembea ya mshia mmoja akisema Umar yeye mwenyewe hakusali, ule uzushi ambao ameuzusha. Haya na majawabu mengi tu, kwa sababu sala tarawih si lazima yule anayeona kwamba aweza kusimama peke yake, au anaona bora akasimame msikitini na ikimaliza rakaa 8 si atoke aende nyumbani akamalize rakaa 3, bora ni kusimama na imamu mpaka akamaliza, kama hadithi ilivyokuja kwamba atakayesimama na imamu mpaka akamaliza aandikiwa amesimama usiku wote. Umar hakuzusha katika dini hii radhiallahu ta'ala anhu, yeye amekuja kufanyia kazi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majibu ya hili ni kama majibu ya kukusanywa Qur'an ambayo Mtume hakuikusanya katika msahafu mmoja wala Abu Bakar ni Siddiq. Hayatabaki kusema kwamba swala ya tarawih ni bid'a kwa bid'a ya kisheria, maana ya kisheria, sio bid'a kwa maana ya kilugha kama yalivyoelezwa na wanawachuoni maneno ni'matil bid'atu hadhihi. Sio kama yule anavyosema ni'matun bid'atun hadhihi. Maana ile chuki yake mpaka maneno aliyosema Umar pia naye akosea, kuonyesha kwamba huyu ni mtu muongo ambaye hachungi analolizungumza kwa chuki zilizomo katika kifua chake na maneno mabaya yaliyokuwemo katika ulimi wake. Umar hakusema hivyo, bali maneno yaliyozungumza kwa namna hii. Kwa hiyo salatu tarawih ni sunna aliyoisunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo alilokuja kulihuisha Umar radhiallahu ta'ala anhu, kwa jambo ambalo Mtume alihofia kufaradhishwa katika umma wake na watu wasiweze kulifanya. Kwa nini tusiwaige wema waliotangulia katika kujilazimisha katika kusimama katika Ramadhani imanan wa ihtisaban, tukatenga muda kwa ajili ya hili? Twajua kwamba maisha magumu, lakini tukasema hapana, muda huu nasimama, baadaye nitarudi katika kazi zangu. Muda huu nasimama, halafu nitarudi katika biashara yangu. Hakuwa kama yule ambaye ni mtu aliyenyimwa khairi na fadhila, ikawa mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kuzusha. Mwezi wa Ramadhani aona bora afanye mazoezi ya kukimbia barabarani na kupiga kelele, akaacha kusimama katika Ramadhani. Baada ya mazoezi yake alala amechoka, hana chadaku wala sala ya alfajiri wala witri. Nasalullah salamu wa alafia. Huu ni wema, huu ndio mwongozo na mwenendo wa wema waliotangulia. Ni wajibu wetu kuushika na kujihimiza nao na kuweza kuhuisha achukie yule atakayechukia, kwa sababu wao waona bora maneno ya maimamu wao kuliko maneno ya Umar, kwamba maimamu wetu wamesunisha rakaa 1000. Maimamu wenu nani hao katika dini? Tuache kauli ya Umar, kitendo cha Umar, sunna aliyoihuisha Umar radhiallahu ta'ala anhu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حبا حب الصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.